ือสังขารขันธ์อนาอันหนึ่งคือปรุงแต่งวิญญาณรูปประขันเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์สังขารขันธ์ก็ปรุงแต่งขันธ์ที่เป็นตัวปรุงแต่งวิญญาณให้เป็นบาป และสังขารบางครั้งที่ใช้ในปฏิจจสมุปบาทว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารตรงนั้นหมายถึงกรรมเจตนากรรมเพราะเป็นตัวปรุงแต่งบุญบาปอกุศลบุญผลบาปให้เกิดขึ้นสังขารจึงหมายถึงกรรมสังขารในบางแห่งหมายถึงลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นสังขารปรุงแต่งกายนี่ผมมาว่ายฟังเนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่าคำว่าสังขารเป็นคำกลางใหญ่กว้างแต่ละแห่งต้องกำหนดรู้ต้องกำหนดให้เห็นว่าในที่นั้นมีความหมายแค่ไหนสำหรับสังขารที่ปรากฏในที่นี้หมายถึงสิ่งเร้าจิตสิ่งที่เป็นเครื่องจูงจิตเร้าจิตว่าจิตของบุคคลที่เกิดขึ้นอย่างเช่นโลภะการที่จิตจะเกิดขึ้นบางครั้งมันก็เกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจของตัวเองนะบางครั้งก็เกิดขึ้นเพราะการชักนำของบุคคลอื่นบุคคลอื่นชักนำให้เกิดจิตนั้นขึ้นทั้งสองกรณีนี้เรียกสังขารทั้งคู่คือแรงบันดาลใจของตัวเองก็เรียกสังขารการชักจูงของคนอื่นก็เรียกว่าสังขารเดี๋ยวจะสับสนปนกันเอาว่าได้อย่างนี้ครับการที่บุคคลอื่นเขาพูดกระตุ้นเราด้วยวาจาโอ้อย่างนี้มีมากเลยใช่ไหมเปิดทีวีก็มีเลยกระตุ้นแต่ว่าทีวีที่เราฟังเนี่ยเขากระตุ้นให้เราเกิดมหากุศลหรือเกิดโลภะโทสะโมหะทีวีโฆษณาเนี่ยล้วนแล้วแต่กระตุ้นจิตอะไรทั้งนั้นเลยครับโลภะมีบ้างไหมครับนานๆมีทีไอ้มีก็แหมแทบจะเรียกว่าต้องไปขอร้องเราช่วยทำอักษรวิ่งไงทั้งหน่อยนะขอเชิญญาติโยมไปร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อที่อะไรที่พุทธมนตรนะมันก็ได้แค่นั้นแม้นาทีเป็นแสนๆเนี่ยแต่ที่ออกมาเนี่ยอย่างเช่นกระตุ้นความโลภที่มีรสเป็นอารมณ์เคี้ยวกรอบเคี้ยวนะก็ดีทางตาก็มีทางหูก็มีก็เยอะแล้วเดี๋ยวนี้ทางหูโฆษณาเพลงอะไรต่างๆกันทางจมูกกลิ่นผู้ชายกลิ่นชายกลิ่นแมนอะไรก็มีทางลิ้นนะก็มีทางกายก็มีแต่ทางใจมีไหมฮะทางใจที่โฆษณาขายธรรมารมณ์ไม่มีอ่ะมีไหมนึกออกได้ไหมถ้าขายหนังสือนี่ถือสงเคราะห์เป็นธรรมารมณ์นะภาษาล่าของหนังสืออยู่ที่ธรรมอารมณ์ มันก็รุนแล้วแต่เป็นเรื่องของโลภะถ้าพูดถึงโดยทั่วไปนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเราก็ยังนึกเสียดายกันว่าแหมที่ก็จะมาโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องสิ่งแวดล้อมต่อต้านการใช้สารเคมีอะไรเงี้ยไม่มีอ่ะแล้วใครจะไปทำสปอนเซอร์โฆษณาแล้วตัวได้อะไรขึ้นมานะสมมติว่าจะไปโฆษณาว่าพี่น้องประชาชนทั้งหลายโปรดเลิกใช้สารเคมีได้แล้วแล้วก็ทำโฆษณาไม่ได้อะไรขึ้นมางั้นถ้าท่านเลิกใช้สารเคมีกรุณามาอุดหนุนที่นี่บุญโทรศัพท์ที่นี่ก็พูดอะไรต่อไปไม่ได้มันไม่เหมือนกับขายไอ้ยาฆ่าแมลงอย่างนั้นเราพูดได้เพราะนั้นมันก็เลยออกไปลักษณะอย่างนี้ที่การชักชวนทางสื่อมวลชนก็ไปอย่างนั้นแต่ว่าพูดถึงกันอย่างโดยทั่วไป มันก็มีได้ทั้งกระตุ้นบุญกระตุ้นบาปนะและอัตราส่วนของทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็มีเป็นที่น้อยกว่ากันในทุกสถานที่ไปเราอย่าไปนึกว่าทางทีวีแล้วกระตุ้นด้วยอำนาจของโลภะแม้แต่ในชีวิตจริงๆก็กระตุ้นโดยโลภะมากกว่ากุศลใช่ไหมเราก็ต้องดูว่า มีไปตามที่ต่างๆมีใครที่ไหนบ้างที่จะมาชักชวนให้เราเกิดกุศลหรือกระตุ้นให้เกิดกุศลก็โดยมากก็กระตุ้นให้เกิดอกุศลได้เป็นส่วนใหญ่นี่หรอกก็ย้ำว่าเราพูดถึงอกุศลอย่างหลักเกณฑ์ทางพระวิธรรมนะจะหมายความกว้างขวางหรือซึ้งหมดอันนั้นเรียกว่าสังขารที่กระตุ้นโดยกายด้วยวาจาแล้วก็ด้วยใจหรือด้วยเจตนาทีนี้ด้วยเจตนาเนี่ยถ้าหากว่า เป็นใจของเราคือมันมีทั้งของคนอื่นทั้งของเรานะของคนอื่นก็มีของเราก็มีว่าจริงๆทั้งสามอย่างเนี่ยเราเองเราก็พูดกระตุ้นตัวเองได้ใช่ไหมใช่เช่นด่าตัวเองบ้างชมตัวเองบ้างสารพัดแหละกายก็หยิกตัวเองบ้าง ลูกแขนลูกขาตัวเองบ้างกระตุ้นให้มันเกิดกุศลจิตเกิดกุศลจิตอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลานะให้แก้ง่วงด้วยวิธีการเอาน้ํามาล้างตาล้างตานี่หมายถึงล้างหน้าไทยเรียกหน้ามันก็โดนตาด้วยครับโดนปากด้วยแต่ของเราเรียกหน้าแขกเรียกตาเอาตาเป็นหลักเราอ่านนั้นนึกว่าเอาน้ําเอาเนี่ยเอานิ้วแตะน้ําแล้วป้ายที่ลูกตา หมายถึงล้างทั้งหน้าโดนทั้งตาทั้งคิ้วทั้งจมูกละหมดแล้วปากด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่ากระตุ้นใช่มั้ยถามว่ากระตุ้นความง่วงหรือกระตุ้นอะไรกระตุ้นสติกระตุ้นสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นกระตุ้นมหากุศลให้เกิดขึ้นด้วยอาการต่างๆอย่างนี้หรือท่านสอนให้สาธยายธรรมว่าง่วงแล้วให้นําเอาธรรมที่เล่าเรียนมาศึกษามาสาธยายเลือกเอาสูตร หรือเรื่องที่ตัวเองมีความศรัทธาเนี่ยมาสวดสาธยายแต่ญาติก็ฟังให้ตัวเองฟังก็สวดสาธยายไปเพราะฉะนั้นในวิธีแก้ความโกรธที่ในวิสุทธิมรรคพูดว่าตําหนิตัวเองพูดตําหนิตัวเองต่างๆเนี่ยก็ประเภทนี้ทั้งนั้นเป็นการกระตุ้นกุศลให้จิตให้เกิดขึ้นทางใจก็มีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ในบางครั้งบางคราวเนี่ยเราต้องใช้ใจกระตุ้นตัวเองนะบางทีคิดแล้วคิดอีกนะว่าทำยังไงบางทีไม่อยากทำแต่ว่าโดยหลักการโดยควรทำก็ต้องชักนำชักจูงใจของตัวด้วยใจของตัวเพื่อให้เกิดจิตอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นแต่ในกรณีนี้ก็หมายถึงเป็นเรื่องของความโลภที่เกิดขึ้นในที่นี้พูดถึงเรื่องไอ้แก้ง่วงเนี่ยเราก็ได้พบวิธีการแก้ง่วงของท่านอนุญนาก้าวิธีนี้ผมว่าใครง่วงแก้วิธีอื่นไม่หายนะเอาวิธีของเด็กสาวเด็กหญิงชาวพม่าคนนี้ไปแก้รับรองหายทุกคนครับแล้วไม่กล้าง่วงด้วยคือบางท่านก็อาจจะแก้ง่วงโดยการเดินถอยหลังทีนี้ ไอ้วิธีเนี่ยหลายคนฝรั่งบางค่าปฏิบัติได้ผลก็เอาไปแนะเด็กหญิงพม่าคนหนึ่งแกก็บอกแกปฏิบัติแล้วแกก็ง่วงอยู่นั่นเองเดินหลายหลังยังง่วงทีนี้วันหนึ่งก็บอกว่าแกคนพบวิธีแก้ง่วงได้วิธีหนึ่งคือนั่งกรรมฐานหันหน้าเข้าหาต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยนะให้มันได้ระยะพอสมควรนะ ใหญ่ห่างเกินไปเดี๋ยวไม่ได้พ้นไกลเกินไปเดี๋ยวก็กระแทกไม่แล้วก็นั่งไงห่างนั้นพองสับปะงกก็โขกปุ๊บตาสว่างทันทีนี่ผมก็เลยว่าถ้าจะเอาให้เด็ดขาดกว่านั้นต้องเอาแปลงรวดมาติดด้วย รับรองครับผมว่าอย่างเก่งก็ตะบงกสักทีนะหลังจากนั้นก็ไม่กล้าแล้วมันแข็งๆตรงนี้ หายง่วงเลยนี่ลองดูนะใครทำสมาธิชอบง่วงแล้วก็หาเสามาตั้งต้นหรือนั่งใกล้ๆกับใกล้ๆทางป่าก็ยังดีอ่ะจะได้คอยปลุกหลับประเดี๋ยวมันก็หาทางไอ้กิเลสหาทางออกเลยแทนที่จะบังงกข้างหน้ามันงกเลยต้องติดสองต้นแล้วสาวไม่ก็ไปหาต้นไม้ชนิดที่มันคู่กันต้นลังคู่เดี๋ยวมันก็ออกซ้ายออกขวาเลยปราบกันไม่ลงสักทีนี่เรามาพูดถึงว่าโลภะที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีเครื่องกระตุ้นที่เรียกว่าสังขาริกอสังขาริกไม่มีสังขาริกนะแปลว่ามีเหตุปัจจัยกระตุ้น คือไอ้แรงจูงใจที่มันเห็นเนี่ยแต่ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยกระตุ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลไม่มีเหตุปัจจัยเสียเลยแต่เหตุปัจจัยที่ว่าเป็นสังขารกระตุ้นนั้นหมายถึงเหตุปัจจัยในปัจจุบันเช่นความคิดปลุกเล่าในปัจจุบันก็ดีคำพูดปัจจุบันก็ดีที่มันเป็นอารมณ์ปัจจุบันอยู่เนี่ยอันนั้นเรียกว่าสังขารมีสังขารแต่ถ้าไม่มีสังขารนะแปลว่าตัวได้สะสมกำลังของความโลภนั้นไว้จนมีความแก่กล้าแล้วใช่ไหมอันนั้นคือเหตุปัจจัยเก่าเป็นปกติปัจจัยแล้วเมื่อมันเกิดความแก่กล้าจนเป็นจริตเป็นนิสัยแล้วแม้ไม่มีใครยั่วยุมันก็เกิดขึ้นอย่างง่ายๆโดยอัตโนมัติเกิดโดยกำลังเองโดยลำพังเรี่ยวแรงของตัวเองเรียกว่าไม่มีการชักจูงทีนี้เราก็มาพิจารณาดูว่าความโลภของเราหลายๆกรณีมีการชักจูงและจูงแล้วสำเร็จก็มีใช่ไหมไม่สำเร็จก็มากความโลภหลายๆกรณีก็เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีใครมาชักจูงมันโลภของมันเองเกิดของมันเองโดยอัตโนมัตินี่แล้วมันถึงกำลังไอ้ตรงนี้โปรดอย่าเอาไปปนกับคำว่าเกิดความรู้สึกที่รุนแรงนะแม้ไม่รุนแรงที่หมายว่าอย่างเช่นว่าเรากำหนัดในกายของเราต้องกระตุ้นไหมมีใครมาขอร้องคุณรักตัวเธอกลัวตายเธอต้องมาคอยบอกคอยกล่าวไม่ต้องเลยครับไม่ว่าจะเด็กแค่ไหนเขาก็รักตัวกลัวตายใช่ไหมไม่ว่าจะชราภาพแค่ไหนก็รักตัวกลัวตายดีแค่ไหนก็รักตัวกลัวตายเร็วแค่ไหนก็รักตัวกลัวตายอย่างนี้ไม่ต้องกระตุ้นมันมีของมันเพราะอะไรเพราะว่าเราสั่งสมความรักอารมณ์ชนิดนี้อารมณ์ชนิดนี้หมายถึงอัตภาพของเรามาแล้วอย่างดีแต่ถ้าให้ไปรักคนอื่นต้องกระตุ้นครับเอาเป็นว่าเราพูดถึงเอารักด้วยโลภนี่ไม่ต้องรักด้วยเมตตานะในเมตตามันยากไปรักเหมือนกับเรารักตัวเราเองว่าตัวเราเองเนี่ยรักตัวกลัวตายฉันใดก็นึกรักใครคนอื่นเขาให้ใกล้ๆไม่ต้องเอาอย่างนั้นต้องกระตุ้นต้องคิดต้องบอกตัวเองต้องปลอบตัวเองใช่ไหมต้องคอยกระตุ้นในการที่จะทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจเขาอย่างยกตัวอย่างว่าคนที่มีครอบครัวแล้วไม่รับผิดชอบบุตรอย่างนี้บางคนต้องมานั่งกระตุ้นกันคือว่าเขาคนนี้เขาก็เกิดเป็นคนที่เจริญเติบโตมาจากแหล่งเดิมโทมแล้วก็มามีครอบครัวมีลูกก็ตอดๆทิ้งๆกว่าเลี้ยงอย่างไม่ใช่ผู้มีการศึกษาเลี้ยงทีนี้ก็มีพระท่านไปดูแลอยู่ในที่นี้นี่เวลาไปเจอไอ้ภาพอย่างเนี้ยภาพพ่อที่โมโหลูกก็ขึ้นเข่าเขย่าศอกมันยังก็ไม่ใช่ลูก เห็นเราสงสารเด็กก็ต้องมาเรียกบอกว่าเราต้องนึกถึงตัวเราเองนะเราเองเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรเมื่อเราต้องมามีพ่อมีแม่อย่างนี้เลี้ยงเรามาอย่างนี้นี่ดีมันไม่เถียงว่าพ่อแม่ผมเลี้ยงมาอย่างนี้ผมเลี้ยงลูกผมอย่างนี้ก็ไม่ได้เถียงพูดตามเหตุตามผลมันก็น่าจะเถียงไปอย่างนั้นนะแต่ว่าพูดในแง่ของกุศลเนี่ยก็ต้องพูดให้เกิดความนึกถึงตัวเองแล้วก็สะท้อนกลับไปหาลูกจะได้เลิกละพฤติกรรมที่ปฏิบัติกับลูกอย่างนั้นเนี่ยต้องพูดกระตุ้นกันหลายๆครั้งแล้วก็แทรกธรรมะเข้าไปถึงเกิดความรู้สึกเกิดสำนึกในทางรับผิดชอบเปลี่ยนความทุกข์คนอื่นเป็นทุกข์เปลี่ยนความต้องการสุขของคนอื่นได้เข้าใจได้นี่เป็นสสังคาริกที่ยกตัวอย่างเห็นในส่วนของความโลภในระดับรักเขารักเราเข้าใจเขาเข้าใจเรา ผมจะถามทิ้งไว้ประการหนึ่งว่าในทุกวันตลอดชีวิตมาแล้วก็อนาคตต่อไปในเบื้องหน้ากว่าเราจะตายเนี่ยเราจะต้องเผชิญกับความโลภไอ้ชนิดที่สังขาริกเนี่ยตลอดไปเลยบางทีมันเปลี่ยนเรื่องแต่นั่นเองครับใช่ไหมมันเลื่อนขึ้นไปตามคุณธรรมที่เรามีอยู่แต่ว่าเรื่องใดอารมณ์ใดคนใดเมื่อไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องผ่านไปเป็นลำดับไปจากเมื่อ10ปีก่อนเราเป็นอสังขาริกในเรื่องนี้พอมาถึงตอนหลังมันชักเป็นอสังขาริกคือจะไม่ตามเองต้องมีคนอื่นกระตุ้นแล้วก็พออีกหลายๆปีต่อมามันกลายเป็นไม่มีความโลภอย่างนั้นแล้วมันเลื่อนชั้นเลื่อนเรื่องไปก็ไปเกิดกับกรณีอย่างอื่นเรื่องอย่างอื่นก็ไปอย่างเนี้ยนั้นเราก็ถ้าจะมองกันให้ชัดเนี่ยเราก็ต้องเก็บไปเป็นการบ้านการชีวิตนะทำกับชีวิตเลยดูโออันนี้เป็นประสังคาริกบางทีมันหันซ้ายหันขวานะครับต้องมีใครมาชวนนะครับวัวเลยเราสังเกตว่าบางคนเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ไอ้ของสองอย่างมันโลภแล้วแต่ว่ามันตัดสินใจว่าจะตกลงปลงใจซื้ออันไหนดีตกลงปลงใจคือคนไหนดีต้องหาที่ปรึกษาไอ้ลังเลเนี่ยครับใครแรงมาก็ไปตามกระแสการกระตุ้นอันนั้นนะบังเอิญเขาได้ยินคำโฆษณาปุ๊บเนี่ยมันโน้มมาทางนี้เลยนะหรือได้ยินมีคนมาช่วยตัดสินให้อธิบายให้มันโน้มมาทางนี้เลยหรือคนขายเข้ามาชี้แจงดีหน่อยโน้มไปทางนั้นเลยเนี่ยไอ้ภาวะลังเลเป็นภาวะของสังขารอย่างเห็นชัดเจนที่สุดแล้วก็เป็นสถานการณ์เป็นโอกาสที่จะถูกชักจูงชักนำไปในทางใดทางหนึ่งทีนี้เรามองในแง่ของกุศลบ้างเนี่ยเราก็จะเห็นมันก็มีอย่างนี้เหมือนกันถ้าเป็นอกุศลเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่เรากระทำด้วยตัวเราเองหรือทำเพราะการชักจูงจากบุคคลอื่นอกุศลเนี่ยเราควรจะทำเองหรือให้คนอื่นชักจูงแต่ถ้าพูดอย่างนี้เราอย่าเอาความหมายที่อื่นมาปนนะอกุศลเนี่ยเราควรจะทำเองหรือให้คนอื่นชักจูงถ้าจะพูดถึงว่าทำนะให้คนอื่นชักจูงดีกว่าบุญว่างๆก็ชวนผมไปทำบาปผมไม่กล้าทำเองเมื่อวานพี่ถามก็บอกทำเองแล้วบาปมากทีนี้ไอ้คนชวนน่ะเนี่ยคนชวนคนอื่นมันยิ่งร้ายกาจเลยนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นคนชั่วยิ่งกว่าคนชั่วนะเป็นคนชั่วยิ่งกว่าคนชั่วคือทำด้วยตัวเองนั่นก็เป็นอสังขาริกระดับหนึ่งนะยังชวนคนอื่นให้ทำนะอาศัยมือคนอื่นทำนี่เรียกว่าชั่วยิ่งกว่าคนชั่วไม่ใช่ชั่วธรรมดาแต่ถ้าเป็นกุศลแล้วเป็นสิ่งที่เราควรจะทำเองนะเป็นสิ่งที่ควรจะทำเอง ซึ่งเรื่องนี้มีแง่มุมอีก บางแง่ที่เราอาจจะสงสัยแต่ว่าในชั้นนี้วันนี้อาจจะยังไม่นึกสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นจะทำบุญก็ไม่ต้องไปปรึกษาใครเลยห้ามชวนเลยห้ามแจกฟองกฐินเลยห้ามขึ้นป้ายเลยพอจะทำบุญคุณไปดูเอาเองหรือไปพอจะไปทำบุญจะไปถามบอกว่าเป็นไงทำแล้วได้อานิสงส์อะไรบอกไม่ได้พูดไม่ได้เดี๋ยวบุญคุณน้อยลงคุณต้องหลับหูหลับตาทำคุณเองมันก็ไม่ใช่ไม่ถึงกับอย่างนั้นอีกมันมีความหมายจริงอีกว่าไอ้คนที่เขา มีความโน้มเอียงจะทำเนี่ยเขามีอยู่ในใจเขาแล้วนะความพร้อมทำนะเขามีแต่คนที่ไม่ทำคือไม่มีความพร้อมนะไม่คิดจะทำอยู่ในใจแล้วเป็นบุรพาประโยคไงก็บุพาประโยคเนี่ยมันไม่มีมันเตรียมจะหนีอยู่แล้วเห็นพระมาเตรียมจะหนีแล้วทำนองว่าหน้าบอกบุญไม่รับเตรียมหันหน้าเข้าบ้านแล้ว แต่คนจะทำเนี่ยเขาพร้อมจะทำในใจเขาเนี่ยพร้อมแต่ว่าเขามีความฉลาดในการเลือกเว้นนี่เป็นลักษณะของความเข้มแข็งนะเลือกเว้นหาข้อมูลเอาคุณพูดผมขอให้คุณพูดไม่ใช่คุณมาพูดให้ผมเองหรือผมไม่อยากฟังคุณพูดแล้วคุณมาเดี่ยวพูดให้ผมฟังขอให้คุณพูดไปดูไปอะไรไปสืบไปถ่ายรูปรายเลิฟมาหารายละเอียดมาอย่างนี้ถามแล้วก่อนมันก็นั่นนั้นในระยะหลังเนี่ยผมก็มีพฤติกรรมอันหนึ่งคือชอบไปเที่ยวเดินตามตอนจริงไปอะไรไปซื้อหนังสือตำราแต่ว่าเราได้ช่องบุญนั้นหนึ่งไปตามร้านขายหนังสือที่พระท่านเรียนมหามงคลมหาจุฬาแล้วก็ร้านอื่นนี่ก็ขายหนังสือพวกนั้นตรงนั้นทำอย่างร้านเรื่องปัญญาไปแล้วก็ไปซื้อไปดูปลาปลาดีปลาท่านมาซื้อหนังสือทีแล้วก็ไปรอตรงที่จ่ายเงินนะดูบางทีก็เจอเนนนะเนนยังถามเห็นซื้อหนังสือบาลีมาบอกเนนเรียนที่ไหนท่านก็บอกเรียนที่นู่นแล้วก็มองแล้วก็บอกแม่ค้าบอกเราขอถวายท่านก็ซื้ออย่างเงี้ยอย่างนี้ตามบ่อยนะเล็กน้อยบางทีเมื่อกลางอาทิตย์นั้นเจออยู่องค์นี่ท่านมาจากธนบุรีก็มาถือก็สั่งซื้อตำราบาลีผมถามว่าท่านไปเรียนเองหรือไปสอนลูกศิษย์อยู่วันหนึ่งแถวชลบุรีสั่งไป8ชุดเป็นตำราเป็นบาลีนั่นท่านสอนเองเราก็มองดูที่ท่านจะซื้อสักกี่เล่มนะราคาตั้งเท่าไหร่เราจะไปบอกว่าผมเองครับเดี๋ยวท่านหมดล้านแล้วแย่ดีแล้วก็ดูปรากฏท่านซื้อสักประมาณ1,800เราก็รอให้ท่านจ่ายเงินพอเสร็จแล้วเราก็บอกผมขอทำบุญกับท่านสักครึ่งกันแล้วกันนะเอท่านก็บอกขอให้มีปัญญาท่านก็อวยพรให้นะแล้วก็จืนใจไปนั่นเนี่ยผมฝากไว้นะโดยเฉพาะเนนเนี่ยน่าช่วยมากเนนท่านไม่ค่อยจะมีอ่ะเราไปดูเนี่ยไปใครไปตามอย่างนั้นนะหรือถ้าบางทีจะในยังนึกว่าจะไปกระซิบบางร้านก็ดีรู้จักจะเอาเงินไปให้ว่าจะไปเจอเนรเจออะไรที่พอจะเห็นสมควรจะช่วยท่านก็ช่วยท่านไปอย่างนี้ถึงมือเลยครับและท่านได้เรียนจริงๆเราก็ดีใจแล้วก็ทำแล้วเราก็อธิษฐานอย่างที่เราจะได้ก็ซื้อบาลีอธิษฐานขอให้แตกฉานบาลีอย่างนี้เลย อันนี้ก็เป็นช่องอันหนึ่งนะจะทำให้เราเกิดความสนและได้รู้สึกว่าเราได้พยายามไม่ต้องให้ท่านมาขอแล้วก็สิ่งนั้นเป็นความจำเป็นของท่านจริงๆ เอาละครับทีนี้ก็มาว่าถึงการแยกประเภทอันนี้จะค่อยๆเข้าระเบียบที่ดูติดตาขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นคือโลภะมูลจิต8เนี่ยที่แบ่งเป็น8ก็แบ่งเป็นโสมนัสสหคตะ4เป็นอุเบกขาสหคตะ4เราก็รู้นะว่าโสมนัสสหคตะคือโลภะที่เป็นโสมนัสอุเบกขาสหคตะคือโลภะที่เป็นอุเบกขา แล้วก็อุเบกขาและโสมนัสนั้นแบ่งเป็นอย่างละสองส่วนคือโสมนัสที่มีความเห็นผิดกับโสมนัสที่ไม่มีความเห็นผิดถามว่าโลภะอุเบกขากับโสมนัสเนี่ยใครบาปมากกว่ากันเอาเป็นแบบไม่ต้องแยกแยะละเอียดนะโสมนัสบาปมากกว่าเพราะตัวโสมนัสตัวเวทนานั้นเป็นตัวเพิ่มกำลังบาปและเพิ่มกำลังบุญทำไมถึงเพิ่มล่ะก็เพราะว่าโสมนัสนั้นทำให้เกิดความเติบกล้านะเป็นตัวเพิ่มพลังไอ้ตัวโสมนัสเนี่ยเพิ่มพลังเป็นตัวพลังเลยทีเดียวแหละอุเบกขานั้นไม่มีพลังกล้าเหมือนโสมนัสมันคนยิ่งโลภด้วยแล้วก็เกิดความดีอกดีใจกับความโลภนั้นด้วยก็บาปมากในฐานะของความโลภนั้นๆและโสมนัสที่เป็นทิฏฐิกตสัมปยุตกับวิปยุตทิฏฐิกตสัมปยุตนั้นบาปมากกว่าทีนี้ที่เป็นอุเบกขาคือเฉยๆทิฏฐิกตสัมปยุตก็บาปมากกว่าทิฏฐิกตวิปยุตและแต่ละส่วนนั้นก็แบ่งออกเป็น2 2 2รวมเป็น8นะอัตตังคาลิกกับสสังคาลิกนี่แหละครับเรียกว่าโลภมูลจิต8ก็แบ่งอย่างนี้นั้นเมื่อถอดส่วนออกมาให้เห็นก็จะได้ความว่าโลภมูลจิตที่แบ่งเป็น8นั้นมีส่วนที่เป็นเครื่องจำแนกความต่างเป็นอย่างนี้ครับตัวโลภะคือความติดใจนั้นเป็นมูลหรือเป็นเงาของจิตประเภทนี้ท่านจึงเรียกจิตประเภทนี้ว่าโลภะมูลจิตเอาตัวโลภะเป็นหลักไม่เอาตัวอื่นเป็นหลักทำไมจะเอาโลภะเป็นหลักเพราะว่าตัวโลภะนั้นเป็นตัวแสดงชัดเจนพฤติกรรมชัดเจนความรู้สึกชัดเจนอาการชัดเจนคือตัวนี้ตัวอื่นไม่ชัดเจนที่ผมเคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับเราทำขนมหรือแกงสักหม้อหนึ่งที่เราทำขนมอย่างเช่นขนมกล้วยเราก็เรียกขนมกล้วยทั้งที่ไอ้ขนมกล้วยเนี่ยมันผสมส่วนผสมต้องเยอะแยะใช่ไหมมะพร้าวก็มีแป้งก็มีน้ำตาลก็มีแต่เราก็เรียกว่าขนมกล้วยเพราะกล้วยก็มีทำไมไม่เรียกขนมน้ำตาลทำไมไม่เรียกขนมแป้งเพราะกล้วยนั้นเป็นส่วนผสมที่สำคัญใช่ไหมเป็นส่วนผสมที่สำคัญจึงเรียกว่าขนมกล้วยทำไมถึงว่าสำคัญเพราะว่าไอ้ขนมไอ้กล้วยเนี่ยมันทำให้ขนมนั้นมีกลิ่นเป็นกล้วยดมกลิ่นแล้วรู้เลยมุดเราไป แม่ค้าเขาขายขนมอย่างเงี้ยอ๋อใบตองรู้ว่ากล้วยไหมกล้วยเอามาดมรู้เลยครับนี่ขนมกล้วยนี่ขนมฟักทองนี่ขนมอย่างอื่นอย่างขนมตาลมันก็มีกลิ่นแล้วสีล่ะครับ ถึงแม้มันจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะแต่ก็สีออกเหมือนกล้วยแล้วเวลาเอามารับประทานรสก็กล้วยออกหน้าเหมือนกล้วยในขนมตาลขนมกล้วยขนมฟักทองอะไรพวกนี้นะจึงเรียกเพราะเอาส่วนผสมสำคัญเนี่ยมาเป็นเครื่องเรียกและที่เรียกว่าสำคัญเพราะมันทำให้อาการของขนมนั้นในแง่ต่างๆมีสภาพเหมือนส่วนผสมสำคัญนั้นฉันใดก็ฉันนั้นโลภะเจตสิกที่อยู่ในโลภะจิตเป็นส่วนผสมที่สำคัญฉันจึงถือว่าเป็นมูลเป็นรากของจิตดวงนั้นดวงอื่นไม่ชัดเจนจึงไม่ถือว่าสำคัญในฐานะเป็นมูลเป็นรากอย่างนี้ตอนนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวเวทนาได้แก่ความรู้สึกของบุคคลเมื่อเกิดความติดใจในอารมณ์และติดอย่างเฉยๆกับติดอย่างดีใจมันไม่มีอารมณ์ใดเลยครับที่เราติดใจและทำให้เกิดความดีใจทุกครั้งไปไม่มีอารมณ์ใดเลยที่เราติดใจและทำให้เกิดความรู้สึกเฉยทุกครั้งไปก็จะมีสลับกันทั้งสองอย่าง คราวนี้ก็อีกส่วนหนึ่ง กันในฐานะเป็นมูลเป็นรากอย่างนี้ตอนนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวเวทนาได้แก่ความรู้สึกของบุคคลเมื่อเกิดความติดใจในอารมณ์และติดอย่างเฉยๆกับติดอย่างดีใจมันไม่มีอารมณ์ใดเลยครับที่เราติดใจและทำให้เกิดความดีใจทุกครั้งไปไม่มีอารมณ์ใดเลยที่เราติดใจและทำให้เกิดความรู้สึกเฉยทุกครั้งไปก็จะมีสลับกันทั้งสองอย่าง คราวนี้ก็อีกส่วนหนึ่งคือตัวสัมปยุตได้แก่การประกอบของทิฏฐิโลภะที่ประกอบทิฏฐิเป็นอันหนึ่งแล้วก็โลภะที่ไม่ประกอบกับทิฏฐิคือความเป็นผิดเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสังขารการปรุงแต่งที่เป็นอสังขาริเกิดขึ้นเองกับสังขารที่มีผู้อื่นชักจูนอีกส่วนหนึ่งนี่คือส่วนประกอบเพราะนั้นถ้าเรากำหนดส่วนประกอบนี้ได้องค์ประกอบที่เป็นแยกส่วนออกเป็น4แล้วก็ส่วนแยกเนี่ยก็หมายความว่าเป็นส่วนที่ท่านเอามาจำแนกโลภะเป็น8ก็จากส่วนนี้นั้นเราก็ย้อนกลับไปดูภาพจำลองที่เคยแจกไปในเอกสารชุดก่อนแล้วมาดูอีกครั้งหนึ่งลองทดสอบตัวเองดูครับว่าการกลับดูภาพจำลองที่เอามาไว้ในเอกสารชุดนี้อีกครั้งหนึ่งนั้นเดี๋ยวนี้ท่านอ่านออกหรือยังอ่านคำย่อดูออกหรือยังว่าโลภะมูลจิต8ที่เป็นดวง8ดวงที่มีภาพกลมๆเป็นภาพสมมุติ8เนี่ยแถวบนนั้นโสทั้งนั้นเลยโสยอมอย่างไรครับโสมนัสแปลว่าดีใจแล้วก็สัมบิบสัมคือสัมปยุตประกอบด้วยความเห็นผิดวิปก็คือวิปยุตปราศจากความเห็นผิดอันนี้ก็เข้าไปซอยตัวโสมนัสเป็นคนละครึ่งแล้วก็มีอสะสลับกันอสังขาริกแปลว่าไม่มีสังขารกระตุ้นหรือไม่ถูกชักจูงเป็นโลภะที่มีกำลังเกิดขึ้นเองด้วยอำนาจการสั่งสมภายในของตัวเป็นสำคัญแล้วก็สั่งมีการกระตุ้นชักจูงจากผู้อื่นที่กระตุ้นด้วยกายวาจาใจที่เป็นอารมณ์ปัจจุบันเป็นเครื่องเสริมเครื่องกระตุ้นตรงนี้ถ้าเราจะแยกส่วนสำคัญว่าไอ้เครื่องกระตุ้นเวลาเขากระตุ้นเนี่ยเขากระตุ้นโดยการมาทำให้เป็นอารมณ์ใช่ไหมทำให้เกิดเป็นอารมณ์เกิดการรับรู้ไม่ใช่กระตุ้นโดยการไม่ทำให้เกิดการรับรู้นะกระตุ้นอย่างพูดให้ได้ยินเนี่ยแล้วว่าคำพูดนั้นเราก็รับรู้กายที่ได้เห็นหรือได้สัมผัสถูกต้องเราก็รับรู้เป็นอารมณ์อยู่ทีนี้ไอ้ที่เขากระตุ้นเนี่ยเขาไม่ได้กระตุ้นให้เราละวาจาเขาใช่ไหมโลภอยากได้วาจาเขาไม่ได้กระตุ้นให้อยากได้กายเขาไม่ได้กระตุ้นให้ติดใจในใจเขาแต่กายวาจาเขากระตุ้นใจของเราหรือชักใจของเราให้ไปหาอารมณ์ที่เรารับรู้อยู่หรือผู้อื่นเขาต้องการจะให้เรารับรู้และเกิดความชอบอกชอบใจทีนี้มันมีไอ้กระตุ้นในลักษณะที่คู่กระตุ้นเนี่ยต้องการกระตุ้นไปทางหนึ่งแล้วเราก็นึกเราไปอีกทางนะฮะเช่นว่าเขาต้องการจะกระตุ้นให้เกิดความโลภแล้วเราเกิดกุศลเนี่ยมีไหมฮะเขาต้องการจะกระตุ้นให้ชอบตรงนี้ติดใจตรงนี้ติดใจคนนี้ติดใจสิ่งนี้เราเกิดไปชอบอีกอันอย่างนี้เรียกว่ากระตุ้นไม่สำเร็จกระตุ้นไม่สำเร็จทำไมถึงไม่สำเร็จ เพราะว่าคนที่ถูกกระตุ้นเนี่ยเขามีพลังอสังขาริกความโลภเฉพาะตัวเขากระตุ้นไม่สำเร็จหรือถ้าสำเร็จบ้างก็สำเร็จไม่นานนะถ้ากรณีกระตุ้นไม่สำเร็จเนี่ย เราไม่เรียกความโลภนั้นว่าเป็นสสังขาริกครับเพราะที่เขาเกิดไม่ได้เกิดเพราะสสังขาริกเกิดเพราะตัวเขาเองนะแล้วก็บางทีน่ะกระตุ้นเพื่อให้เกิดความโลภแต่เขาเกิดกุศลกระตุ้นเพื่อให้เกิดความโกรธเขาเกิดกุศลเสียเกิดเมตตาเสียกระตุ้นเพื่อให้เกิดความโลภก็เกิดความกรุณาเสียเกิดความเป็นกุศลจิตเสียอะไรเสียเนี่ยอย่าง เราดูง่ายๆอย่างช้างนาลกิริยโทสะนะนั่นไม่ใช่โลภะเป็นโทสะที่เรียกว่าสสังขาริกหรืออสังขาริกช้างนาลกิริยสสังขาริกถูกกระตุ้นด้วยอะไรด้วยเหล้าสงเคราะห์เป็นประโยคะอะไรกายประโยคะสงเคราะห์เป็นกายประโยคะกระตุ้นสำเร็จไหมไม่สำเร็จ สำเร็จแต่ทีแรกตอนมันโกรธทีแรกจะเกิดมันยังไม่เจอพระพุทธเจ้านะหรือยังไม่ได้มาสัมผัสกับพุทธานุภาพก็เกิดแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ของผู้กระตุ้นกระตุ้นเพื่อให้มาเกิดกับพุทธเจ้าก็ถือว่าไม่สำเร็จพอมาพบพุทธเจ้าเข้าจิตของช้างนาลากิรีนั้นกลายเป็นเมตตาเป็นมหากุศลจิต ไม่ได้เป็นโทสะอย่างที่ท่านผู้กระตุ้นต้องการจะให้เกิดแล้วก็ไอ้คนที่ถูกใช้ไปฆ่าพุทธเจ้านี่ก็เหมือนกันแต่บางคนก็สำเร็จอย่างที่นางมาคันธยาจ้างคนไปด่าสำเร็จด่าสำเร็จนะอย่าถามว่าสำเร็จโสดาบันสำเร็จสกทาคามีสำเร็จหมายถึงสำเร็จกรรมบทท่านที่มาฟังธรรมะเนี่ยผมก็เชื่อว่าบางคนก็อสังขาริก บางคนสสังขาริกบางธรรมะนี่เป็นกุศลนะไม่ใช่เป็นโลภะเป็นกุศลที่เป็นอสังขาริกก็หมายความว่ามีความศรัทธามีความเลื่อมใสมีความสนใจที่กล้าแข็งถ้าเป็นสสังขาริกก็ไม่กล้าแข็งแล้วก็ไม่คือไม่เนี่ยอ่อนมากอ่อนน้อยก็ต่างๆกันไป อันนี้ก็ไม่ได้มีเจตนาจะมาพูดกระทบกระเทียมเดี๋ยวก็เลยบอกเนี่ยที่ไม่มาเพราะตรงนี้แหละก็มีไอ้เหตุอะไรหลายๆอย่างนะบางทีก็วันนี้เมื่อคืนนอนดึกไม่ไปเอานี่ว่าเป็นวันๆนะแต่บางคนเขานอนดึกก็ไปหรือเอาแม้วันนี้จักรู้สึกว่ามันยากไปนิดนึง ก็เลยวันหน้าไม่มาแล้วไม่มาเลยทั้งวันอะไรเงี้ยนะมันก็ต่างๆกันไปแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มาแล้วจะไม่เกิดกุศลอรังคลิกอาจจะไปเกิดในกรณีอย่างอื่นก็ได้นี่ก็ไม่ว่ากันเชิญชวนตัวเองนะเป็นสะสังเหมือนกันทีนี้ถ้าถามว่าชวนกับไม่ชวนตัวเองแล้วมันต่างกันตรงไหนถ้าไม่ชวนเนี่ยมันแปลว่ามัน เกิดขึ้นของมันเองโดยอัตโนมัติเลยเช่นเราไปเจอมดแล้วก็ห้ามเท้าโดยอัตโนมัติอย่างนี้ไม่ต้องมาบอกเออไม่ได้นะต้องฟังธรรมะมาหยกๆนะอะไรอย่างนี้อย่างนี้เลยแปลว่าชวนแล้วเพราะนั้นเอามาดูอุเบกขาก็ทำนองเดียวกันต่างกันที่เวทนาเท่านั้นเองที่เหลือนอกนั้นได้ถูกจำแนกแยกประเภทในประการเดียวกันครับ นี่ก็เป็นอันว่าโลภะมูลจิต8นั้นได้เข้าประดิษฐานในมันสมองท่านแล้วในห้วงหัวใจท่านแล้วถ้าเราจะพูดกันอย่างกำหนดความเนี่ยอันนี้ที่ผมว่าไว้ข้างล่างเนี่ยคือเวลาเราพูดกันแบบคนที่เรียนแล้วหรืออธิบายอย่างสั้นๆหรือเท้าความอย่างสั้นๆเราก็จะไม่มา นั่งไล่เลียงเป็นภาษาบาลีผสมมนัสสะสังฆตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังอสังขาริกะยาวไปครับแต่ก็พูดกันสั้นๆในวงการว่าโลภะดีใจเห็นผิดเกิดเองอันนี้ก็เอาฟังเพื่อจะพูดนั่นก็ถึงเอาฟังเป็นโลภะดีใจเห็นผิดถูกจูงก็มีโลภะดีใจเห็นผิดเกิดเองถ้าไม่เห็นผิดเกิดเองโลภะดีใจไม่เห็นผิดถูกจูงโลภะเฉยเห็นผิดเกิดเอง โลภะเฉยเห็นผิดถูกจูงโลภะเฉยไม่เห็นผิดเกิดเองโลภะเฉยไม่เห็นผิดถูกจูงมันจะยากตรงที่มันกลับไปกลับมามันใกล้ๆกันเกินไปก็เลยต้องตั้งหลักกำหนดให้ดีนี่บางทีในหมู่ของคนที่เรียนมาแล้วนั้นจะกำหนดความเป็นภาษาบาลีห้วนๆที่เขียนไว้ทางด้านขวามือนะคือถ้าเอาความกันแบบพูดให้คนที่ไม่คุ้นกับบาลีหรือพูดเพื่ออธิบายกันง่ายๆก็ว่าอย่างเป็นภาษาไทยถ้าจะว่ากันอย่างคนที่พอคุ้นกับบาลีแล้วแล้วต้องการจะให้สั้นที่สุดเราก็พูดว่าโลภะโสมนัสทิฏฐิอสังขาริกเนี่ยรู้มั้ยโลภะโสมนัสทิฏฐิอสังขาริกรู้กันเลยว่าเป็นความโลภชนิดที่ดีใจเห็นผิดแล้วก็มีกำลังกล้าคือเกิดขึ้นเองหรือถ้าเป็นดวงที่สองก็โลภะโสมนัสทิฏฐิสังขาริกก็ต่างกันที่สังขาริกโลภะโสมนัสวิปยุตเนี่ยก็ใช้คำวิปยุตเนี่ยแปลว่าทิฏฐิวิปยุตคือไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดเป็นอสังขาริกบ้างเป็นสังขาริกบ้างโลภะอุเบกขาทิฏฐิอสังขาริกโลภะอุเบกขาทิฏฐิอสังขาริกโลภะอุเบกขาวิปยุตอสังขาริกโลภะอุเบกขาวิปยุตสังขาริกเนี่ยก็เป็นความกำหนดง่ายๆเพราะนั้นอีกหน่อยเนี่ยเวลาเราจะเท่าความกลับมาเราก็คงจะพูดกันสั้นๆว่าโลภะโสมนัสก็รู้กันถ้าพูดว่าโลภะโสมนัสแล้วหยุดแค่นี้มันจะมีความหมายคลุมเป็น4เพราะโสมนัสมี4แต่โลภะอุเบกขาก็มีความหมายคลุมเป็น4ในส่วนอุเบกขานี่บางทีเขาบอกว่าโลภะทิฏฐิก็หมายถึงโลภะที่ประกอบด้วยทิฏฐิที่สลับฟันปลาเป็น4นะมันทั้งอุเบกขาทั้งโสมนัสทั้งสังทั้งอสังที่เป็นทิฏฐิดำยุถ้าโลภะวิปยุต4มันก็หมายกับว่าโลภะที่เป็นทิฏฐิกตาวิปยุตที่สลับไปสลับมา4อย่างมีดวงและถ้าได้ยินคำว่าโลภะอสังขาริก4เนี่ยเราก็นึกได้เลยครับว่าโลภะที่เกิดขึ้นเอง4ดวงเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ต่างๆกันไปเวลาเขาอ้างกลับเนี่ยเพื่อที่จะให้ความหมายหรือชี้องค์ธรรมเฉพาะที่ในเรื่องอื่นๆในการศึกษาเราเรียนต่อไปหรือถ้าอ้างว่าโลภะสังขาริกก็เป็นที่รู้นั้นเวลาเขาบอกว่าถีนมิทธาเจสิกคือความง่วงเนี่ยง่วงในโลภะได้ในดวงไหนคนง่วงโดยความโลภนะง่วงโดยโลภะทั้ง8หรือบางดวงบอกว่าบางดวงคือบางดวงไหนเขาบอกว่าคนที่ง่วงด้วยโลภะมูลจิตนั้นได้แค่4คือโลภะสังขาริก4นี่ก็หมายว่าคนที่กำลังง่วงสับงกเนี่ยบางคนก็สับงกเห็นผิดไปนะเป็นไม่ได้ไงง่วงสับงกเห็นผิดก็ทิฏฐิกตาสัมปยุตที่เป็นสังขาริกหรือง่วงไปแล้วโสมนัสไปมีไหมอ้าวไม่มีแล้วดูสิดีใจไปดีใจไม่จำเป็นต้องหัวเราะนะครับง่วงไปหัวเราะมันก็มีไว้เหมือนกันนะครับไอ้ประเภทที่ดูอะไรที่มันสนุกแล้วก็ถึงบทสนุกดีก็ลืมตาก็หัวเราะแล้วง่วงต่อมันก็อมกันอยู่ใช่ไหมใกล้ๆคนเมากัญชาแหละสลึมสลือสนุกเนี่ยก็จะมีการอ้างกลับอย่างนี้นั้นคนจึงง่วงในโลภะจิตที่เป็นอสังขาริกไม่ได้ขณะจิตเป็นอสังขาริกขณะนั้นไม่ง่วงเพราะจิตกำลังตื่นตัวเต็มที่แต่เป็นอสังขาริกก็จึงง่วงได้ทีนี้เวลาง่วงเนี่ยที่ถูกชักชวนให้ง่วงง่วงเองคนง่วงมันถูกชักชวนให้ง่วงได้นะก็ถูกชักชวนให้ง่วงหรือง่วงเองนะอ้าวถ้าง่วงเองมันก็ต้องง่วงในอสังขาริกสิใช่ไหมนี่ก็บอกอสังขาริกง่วงไม่ได้ก็แสดงง่วงเองไม่ได้นี่ถ้าบอกว่าง่วงเพราะถูกชักชวนแล้วใครมานั่งชวนให้ง่วงนะมีไหมบอกว่าเอาละการบรรยายในวันนี้ขอผมขอร้องให้ทุกท่านได้ง่วง ชักชวนให้ง่วงกันนี่หมายมันง่วงกันมันไม่ได้จะชวนอีกด้านไหนนะชวนให้ง่วงมันเลยตาสว่างเนี่ยเวลาคนก็ง่วงเนี่ยทุกที่อ่ะพอมาบอกง่วงเขาไม่มันตื่นนะแต่ไอ้ที่ว่าชวนให้ง่วงจริงๆเนี่ยก็คือเวลาพ่อแม่ร้องเพลงกล่อมลูกนะกล่อมลูกอย่างโบราณนะเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีอ่ะเดี๋ยวนี้ก็เปิดเทปกล่อมกันไปให้ลูกพี่มาเปิดกับลูกพี่เปิดแอลเปิดกล่อมมันก็เลยหลับบ้างไม่หลับบ้างหรือการเอามือตบก้นเด็กใช่ไหมให้หลับเด็กก็ง่วงไอ้อย่างนี้มันเป็นอาการที่แสดงแต่ที่เรานอนทุกวันเนี่ยบางคนบอกไงฉันพอหัวถึงหมอนหลับเลยเนี่ยใครมาชวนล่ะไอ้บางคนบอกแหมฉันอ่านหนังสือใครเขาว่ายาแก้ยางแก้นอนไม่หลับอ่ะอ่านเท่าไหร่มันก็ไม่หลับรู้เรื่องดีไม่รู้แต่ก็ไม่หลับเลยไม่รู้จะกล่อมยังไงอ้าวแล้วทำไงกันล่ะเพราะฉะนั้นคำว่าสังขาริกเนี่ยจึงมีความหมายในทางสภาวะที่เราจะพูดกันคราวหน้าอีกทีว่าหมายถึงจิตที่มีกำลังอ่อนนะจิตมีกำลังอ่อนเรียกว่าเป็นสังขาริกโดยที่เอาพฤติกรรมการชักจูงคนอื่นนะมาเป็นข้อสังเกตมาเป็นเครื่องสังเกตเวลาตั้งชื่อจิตจึงตั้งด้วยอำนาจของเครื่องสังเกตภายนอกแต่จริงๆแล้วก็หมายถึงจิตที่มีกำลังเรากำลังอ่อนที่จะเกิดขึ้นโดยการชักจูงอย่างเห็นหรือเกิดขึ้นอย่างอ่อนๆที่แม้ไม่มีการชักจูงมันก็เป็นกำลังอ่อนอันนี้เป็นความหมายในส่วนลึกลงไปอีกหน่อยเราจบแค่นี้ดีไหมเนี่ยผมในกาผมมันเกินพักผ่อนเดี๋ยวจะถามปัญหาก็ได้เดี๋ยวก็ขอถามเวลากันว่ากี่โมงแล้วตอนนี้ในกี่นาทีอีกกี่ทีฮะอ๋อก็ได้เวลาแต่เอาว่าให้ถามปัญหาสักหน่อยแล้วก่อนที่จะยุติกันให้ออกค่าอาหารท่านใช่ไหมอ๋อแล้วก็บอกเจ้าของร้านเลยบอกว่าเราจะทำบุญกับค่าเป็นค่าพระทหารพระรูปนี้นะบอกให้เก็บที่เราอย่างนั้นดีกว่าแล้วเราก็บอกว่าขอทำบุญกับท่านแล้วต้องขอร้องครับบางทีพระท่านบอกโอ้ไม่เป็นไรโยมก็อย่างนี้เราก็บอกว่าเราต้องบอกว่าขอความกรุณารับด้วยครับต้องบังคับท่านเลยผมชอบบังคับแบบนี้แล้วก็ไม่ท่านไม่ค่อยไว้เสียก็อย่างเมื่อวันจันทร์ไปจุฬาพระท่านมาองค์ท่านไปทำงานอยู่ที่ตะลำมาก็ไม่ได้เจอท่านก็บอกว่าท่านยังตามอยู่ที่สลัมป่ะไม่เจอแหละไม่เจอนานบอกกันทำเราก็ผมก็ฟักเงินถวายท่านไปทำบุญนะถวายท่านท่านบอกว่าอาจารย์เดือดร้อนหรือเปล่ากลัวเราเดือดร้อนท่านก็ทำท่าจะไม่เอานะตอนจริงท่านก็ไม่ใช่ว่าท่านมีหรอกเรารู้บอกไม่บอกกรุณารับเถอะครับมีปัญหาอีกก็ได้ครับเชิญขโมยของพระทั้งที่รู้กับอีกคนหนึ่งไม่เชื่อมีทิฏฐิความเป็นผิดคนมีความเป็นผิดบากกว่าที่ไม่เชื่อว่าเป็นบาปเป็นบุญบาปมากกว่าคนที่เชื่อและประมาทไหนฮะคืออันนี้ก็ถามอย่างนี้ก็ดีแล้วว่ามันมีคำว่าไม่รู้กับไม่เชื่อนะไม่รู้กับไม่เชื่ อมันมีคำตอบของพระนาคเสนว่าคนที่ทำบาปโดยไม่รู้ว่าเป็นบาปนะคือเขาเหมือนกับเด็กไม่รู้ฆ่าสัตว์ยังไม่รู้แต่เขาไม่ได้ยังไม่มีความคิดเห็นว่ามันยังงูอย่างนี้ในร่างในรูปเห็นว่าเราคิดสรุปออกมาว่ามันไม่ใช่ไม่เชื่อดันด้วยอาการปรากฏชัดของจิตอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ไม่รู้ค ือไม่เชื่อเลยที่ว่าวิเคราะห์ดีแล้วคิดดีแล้วอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไม่เชื่ออย่างเดรัจฉานเนี่ยผมให้ข้อสังเกตอันหนึ่งว่าเดรัจฉานทำบาปเนี่ยเชื่อไหมครับว่าบาปน้อยกว่าคนทำเชื่อง่ายดีนะแสดงว่าโลดที่นึกออกเนี่ยที่เชื่อเนี่ยผมไม่ได้ว่าแล้วคือนึกออกแล้วถึงเชื่อทันทีโอ้ไปยักหน้างี้ผมจะได้ไม่เมื่อยยังเดรัจฉานเนี่ยความคิดอ่านในทางความเห็นไม่มีครับไอ้ความเห็นเขาไม่ใช่เขาไม่ถึงก็ไม่มีความคิดเขามีแต่บางส่วนเรายังไม่มีโอกาสอธิบายทิฏฐิโดยภูมิ31นะว่าพวกไหนมีทิฏฐิได้แค่ไหนมันเป็นเรื่องที่พิสดารจัดเกินไปนั้นเดรัจฉานฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ถือเป็นอนันตกรรมถ้าคนเป็นและเดรัจฉานเนี่ยมันกินเสือมันกินสัตว์งูกินสัตว์อะไรเงี้ยก็บาปน้อยไม่มากเหมือนกับระดับมนุษย์มนุษย์เรามีความเห็นมีความคิดปรุงแต่งอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไปมันมีไอ้เงื่อนไขอะไรบางอย่างผมขอผลัดไว้ถ้าไม่ลืมก็จะพูดขยายความในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกทีคือเรายังจะพูดเรื่องอสังคาลิกเหตุเกิดนะเหตุเกิดมิจฉาทิฏฐิเหตุเกิดโสมนัสแล้วก็เหตุเกิดโลภะในพวกนี้แล้วก็จะพูดถึงตรงนี้อีกทีขอพักเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกทีนะพักทานอาหารว่างสักประมาณ15นาทีครับ